همه دم که همدمی نیست مرا، غیر از غم بی کسی غمی نیست مرا. گویم غم خیش با که غیر از دل خیش، چون جز دل خیش محرمی نیست مرا. Thank you. اکنون که عمر بی امان گذشته مهربان شد که از من جهان گذشته وقت آن شد که لب ببندم از نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد در خون من که بود که دستی فرو نکرد زخم تو هر که دید ز مرهم کنار جوست درد تو هر که یافت دوا آرزو نکرد رخساره مراد و رخ آرزو ندید بر آستان میکده هر کس که رو نکرد شاخ گلی که نثار شد شماره 295 بود که با شرکت خانم الهه و آقایان حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی تنظیم گردیده. اشعار از صباحی بیدگلی شاعر قرن 12، آهنگ در مایی چهارگاه از آقای حبیب الله بدیعی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.